รู้สึกว่าบรรดาพระปีนี้เนี่ยเป็นพระที่มีโชคดีมากเรื่องพิสมาจารย์ก็ดีปฐมบัญญัติก็ดีผมเริ่มมาสัก5ปีแต่ก็ไม่มีโอกาสความจริงพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาจะต้องทราบวาระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนที่กล่าวว่าอธิกัณยานังมัชเชกัณยานังปริโยสาและกัณยานังอธิกัณยานังแปลว่างามเบื้องต้นมัชเชกัณยานังแปลว่างามท่ามกลางปริโยสาและกัณยานังแปลว่างามขั้นสุดท้ายการเป็นงามเบื้องต้นก็หมายความการปฏิบัติศีลดีแต่การปฏิบัติศีลสำหรับพระมีแค่ในพระปฏิโมกข์ก็ยังไม่ได้ว่างามกัณยานี่ก็แปลว่างามต้องเรียกว่าสาธุประวัติดีตอนนี้หากว่าจะให้งามจริงๆก็ต้องมีอภิสมาจารย์ด้วยสำหรับมัชเชกัณยานังก็หมายความว่ามีฌานสมาบัติดีทรงฌานสมาบัติเป็นปกติปริโยสาได้กัณยานังที่งามชั้นสุดท้ายก็หมายถึงว่ามีวิปัสสนาญาณสามารถตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทปหานอย่างเลวที่สุดก็ต้องเป็นพระโสดาบันดังนั้นในปีนี้ทุกท่านมีโชคดีมากพระปีนี้ทั้งหมดนะทั้งพระเก่าและพระใหม่อุบาสกอุบาสิการู้สึกว่าปฏิบัติไม่มีอะไรสะดุดควรจะเป็นพระตัวอย่างผมคิดว่าวันหนึ่งควรจะถ่ายรูปรวมกันเป็นภาพหมู่แล้วก็เขียนชื่อไว้ภาพนั้นถ้าขยายไป24นิ้วได้ก็จะดีถ้าแล้วก็แจกกันทุกองค์เก็บไว้ถ้าใครไม่มีเงินออกผมจะจ่ายให้เองเพราะถือว่าเป็นพระตัวอย่างอุบาสกบาริกาตัวอย่าง ต่อไปนี้ก็ไปว่าจะว่ากันถึงอภิสมาจารย์อภิสมาจารย์นี่ผมก็จะเลือกมาเฉพาะกิจถ้าว่าไปหมดมันก็คงจะไม่ไหวมั้งเอาเฉพาะที่มีความสำคัญสำคัญพอรู้กันไว้แค่กันความเร็วอภิสมาจารย์นี่จะนึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะถ้าหากว่าทำไม่ดีแล้วก็อดข้าวนะเพราะว่าเป็นจริยาที่ประพฤติอภิสมาจารย์นี่ก็แปลประพฤติดีครบถ้วนผมแปลอย่างนี้เป็นศัพท์ภาษาไทยชัดๆอภิแปลว่ายิ่งอาจะอาเขาแปลว่าทั่วจาระจาระเป็นความประพฤติแปลรวมกันเป็นภาษาไทยก็ตอบแปลดีครบถ้วนตอนนี้ก็มาขึ้นต้นผมจะนำอ่านตามที่สมเด็จกรมยาวชิรยานบรูรสท่านเรียบเรียงไว้ท่านรวบรวมไว้ผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาดัดแปลงแก้ไขว่าไปตามแบบของท่านเลย ท่านรวมมาแล้วก็ดีแต่คงไม่หมดหรอกนะผมคงว่าไม่หมดจะเลือกตามสมควรอันดับที่หนึ่งท่านเรียกว่าวัดขนบไอ้คำว่าขนบนี่ท่านแปลว่าแบบอย่างอันดีสุที่ควรจะพึ่งในการนั้นๆในที่นั้นๆก็ในกิจนั้นๆแก่บุคคลนั้นๆท่านก็ว่านั้นๆผมก็นั้นๆกับท่านด้วยในบาลีท่านจัดไว้เป็นหมวดหมวดที่เรียกกันว่าวัดไอ้วัตระตัวนี้แปลว่าปฏิบัติภิกษุผู้เข้าใจผู้เอาใจใส่ประพฤติวัดนั้นๆให้บริบูรณ์ได้ชื่อว่าอาจารสัมปันโนซึ่งแปลว่าผู้ถึงพร้อมในมัญญาคือความประพฤติหรือท่านเรียกว่าวัตตสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยวัดคือการปฏิบัติได้ดีเป็นคู่กับคุณบทว่าศีลสัมปันโนผู้ถึงพร้อมด้วยศีลท่านสรรเสริญไว้ในพระธรรมวินัยในที่นี้จะกล่าวเพียงวัดคือความประพฤติและประการปฏิบัติอันยังจะพึงใช้ในการนี้แต่โดยใจความ และเพื่อสะดวกแก่การถือเอาอย่างปฏิบัติให้สำเร็จประโยชน์จริงๆในที่นี้จะจำแนกวัดเป็นสามวัดไว้เป็นสามคือหนึ่งกิจวัตรว่าโดยกิจกันทนธรรมสองจริยาวัดว่าโดยบัญญัติแห่งคนประพฤติสามวิธีวัดว่าโดยแบบอย่างคือวิธีการสำหรับกิจวัตรนั้นมีดังนี้คือหนึ่งภิกษุผู้เป็นสัทธิวิหาริกผู้อยู่กับพระอุปัชฌาย์ภายในควรเอาใจใส่อุปถัมภ์พระอุปัชฌายะของตนตลอดจนการที่อาศัยตลอดจนการที่อาศัยท่านอยู่ตลอดการนะว่าใหม่หนึ่งภิกษุผู้เป็นสัทธิวิหาริกคำว่าสัทธิวิหาริกในอยู่ร่วมภายในกับท่านอุปชาคือวัดเดียวกันควรเอาใจใส่อุปถากคำอุปถากนี่ก็แปลว่าบำรุงควรจะบำรุงผู้ประชายะของตนตลอดการเวลาที่อาศัยท่านอยู่ในบาลีจารณัยในกิจจารณัยในกิจไว้เป็นอย่างๆขอย่นย่อนะเพราะว่าบาลีท่านกล่าวไว้ยาวย่อๆขอย่นแสดงดังนี้ก็เอาใจใส่บำรุงท่านในกิจทุกอย่างคำว่าทุกอย่างนะในบาลียกในบาลีท่านว่าหนึ่งยกการถวายน้ำบ้วนปากน้ำล้างหน้าและไม้สีฟันขึ้นแสดงเป็นต้นขอหวังการศึกษาในท่านต้องการใกล้การศึกษานะไม่ให้อยู่เฉยๆขอขวนขวายป้องกันหรือระงับความเสื่อมเสียอันจะได้มีแล้วแก่ท่านอันได้มีแล้วแก่ท่านนะในบาลีแสดงการระงับความกระสันความเบื่อหน่ายและปลดเปลื้องความเห็นผิดของท่านเอาธุระในการออกจากครุกระบาดของท่านครุกระบาดคือบาดหนักเน้นได้แก่สังฆาธิเศษแต่อุปชายังเป็นอย่างนี้แล้วก็พบว่ามันห่วยเต็มทีขวนขวายเพื่อสงฆ์งดโทษที่ลงแก่ท่านหรือเพื่อผ่อนเบาให้ลงมาก็หมายความเป็นคนที่ตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้คุณหวังในการเกื้อกูลในท่านนั่นเองขอรักษาน้ำใจท่านไม่คบคนนอกให้เป็นเหตุแหน่งใจในพระบาลีแสดงว่าจะทำการรับการให้เป็นต้นกับคนเช่นนั้นต้องบอกท่านก่อนไม่ทำตามลำพังงอเคารพในท่านในบาลีแสดงการเดินตามท่านเวลาที่เดินตามเนี่ยไม่คิดนักไม่ห่างนักไม่พูดสอดในขณะที่ท่านกำลังพูดท่านพูดผิดไม่ทักหรือค้านจังๆพูดอ้อมพอท่านได้สติรู้สึกตัวจอไม่เที่ยวเตร่ตามเพลใจจะไปข้างไหนต้องลาท่านก่อนชอเมื่อท่านอาพาธเอาใจใส่พยาบาลไม่ไปข้างไหนหมายว่าไม่ไปข้างไหนเสียกว่าท่านจะหายเจ็บหรือว่ามรณะถ้าไม่หายเจ็บก็ตายไปเลยจึงไม่ไปสองพระอุปชาภิกษุผู้อุปชายะคนมีจิตเอื้อเฟื้อในสัทธิวิหาริกของตนตลอดการที่เธออาศัยอยู่ย่นสันแดนด้วยใจความอย่างนี้นี่ท่านพูดถึงพระอุปัชฌายะถ้าเราไม่อยู่กับท่านไปอยู่กับท่านผู้ใดผู้หนึ่งที่เป็นหัวหน้าแผนกก็ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับปฏิบัติอุปัชฌายะนะประเดี๋ยวก็จะไปล่อจะพระอุปัชฌายะเข้าไปอยู่กับใครเข้าๆไม่ปฏิบัติแบบใดเขาจะขับเปรตเอาหรือว่าต้องใช้ปัญญาด้วยนะไม่ใช่ฟังแล้วก็ฟังโดฟังเดสองภิกษุผู้เป็นอุปัชฌายะควรจะเอื้อเฟื้ออุปชานี่ควรจะถือเจ้าไหว้เข้าไปด้วย ท่านผู้มีหน้าที่ปกครองทุกอย่างไม่ใช่อุปัชฌาย์อย่างเดียวควรมีการเอื้อเฟื้อในสัทธิวิหาริกของตนตลอดการที่เธออาศัยอยู่ย่อมแสดงโดยใจความอย่างนี้คือกอเอาธุระในการศึกษาของสัทธิวิหาริกคือลูกศิษย์ที่อยู่ด้วยขอสงเคราะห์ด้วยบาตรจีวรและบริขารอย่างอื่นถ้าของตนไม่มีก็ขวนขวายหามาให้ขอขวนขวายป้องกันและระงับความเสื่อมความเสียอันจะพึงมีหรือได้มีแล้วกับสัทธิวิหาริกดังกล่าวไว้แล้วในกรณีของตนและของสัทธิวิหาริกนั่นเองอะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรมันจะไม่ดีเขาก็ตักเตือนโดยมากเขาจะบอกไว้ก่อนถ้าสิ่งใดที่ไม่รู้ก็เขาก็บอกให้รู้รู้แล้วยังดื้อด้านแล้วก็เสร็จละข้อเมื่อสัตติวิหาริกอาพาธก็ทำการพยาบาลวัดอันอาจารย์และอันเทวาสิกจะพึงปฏิบัติแก่กันเพื่อรู้โดยในนี้เอาว่ากันเรื่องอุปชาสิไปนะสามภิกษุผู้เป็นอาคันธุกะไปสู่วาดอื่นพึงประพฤติตนให้สมเป็นแขกของท่านด้วยประการดังนี้จำไว้นะอาคันธุกะคือแขกที่มาหมายพระเณรที่มาที่วัดเราก็เหมือนกันจะไปไหนก็ต้องปฏิบัติตามนี้นะอย่าปฏิบัติอย่างนักบวชสัตว์นรกที่มาที่วัดแล้วก็กินข้าวล้างชามไม่เป็นบ้างมีจริยาไม่เป็นพระบ้างระเบียบปฏิบัติของเขามีอยู่แล้วก็ไม่ยอมปฏิบัติตามพวกนี้เขาเรียกสัตว์นรกเขาไม่ใช่พระเจ้าไม่น่าโยมผ้ากาสาวพัทเสียศักดิ์ศรีพระศาสนาว่ากันไปว่าสามภิกษุผู้เป็นอาคันธุกะไปสู่อาวาสอื่นพึงประพฤติตนให้สมควรที่เป็นแขกของท่านด้วยการดังนี้นี่พระพุทธเจ้าตรัสมาเองนะก็ทำความเคารพในท่านในบาลีแสดงความข้อนี้ไว้ว่าพอเข้าเขตวัดต้องถอดรองเท้าลดล่มเปิดผ้าคลุมศีรษะถ้าแดดมันร้อนก็ในเวลานั้นลดจีวรสีเหลืองบ่าเข้าไปสู่สำนักของเจ้าถิ่นไหว้เจ้าของถิ่นผู้แก่กว่าตนอันนี้ไปปฏิบัติไม่ถูกไม่ต้องแบบนี้เจ้าคุณอะไรธรรมไตรโลกาจารย์ช้อยท่านล่อพระเข้าทีนั่นแล้วเข้าไปในวัดจะห่มคลุมป้ออันนี้แสดงความไม่เคารพในเขตขอแสดงความเกรงใจเจ้าของถิ่นในบาลีแสดงความข้อนี้ว่าเห็นเจ้าของถิ่นกำลังทำธุระเช่นกวาดลานเจดีย์หรือทำยาแก้ไข้พิษุยารักษาโรคของพระที่กำลังป่วยเธอละกิจนั่นมาทำการต้อนรับให้บอกเธอคอยทำให้เสร็จซะก่อนแล้วกล่าวอนุโลมถ้ากล่าวอนุโลมโดยในนี้เมื่อเข้าไปเห็นเจ้าของถิ่นกำลังมีธุระอย่างนั้นก็รอให้ท่านเสร็จธุระซะก่อนจึงเข้าไปหาถ้าท่านจะต้องพักงานไว้ก็อย่าอยู่ให้นานหมายความธุระเราจะถือธุระเป็นสำคัญถ้าแสดงจากใครเจ้าของบ้านเขาเขาทำอะไรอยู่จะไปนั่งให้มันนานข้อแสดงอาการสุภาพจะเข้าไปในที่อันควรข้อแสดงการสุภาพจะเข้าไปในที่อันไม่สมควรจะเหยียบย่ำหนึ่งด้วยเท้ามันเปื้อนถ้าเท้าเปื้อนมาต้องล้างเท้าซิก่อนจึงเข้าไปถือเอาอาสนะอันสมควรแก่ตนคือจะนั่งต้องมองดูซิกดมันควรกับตนไหมถ้าซึ่งเป็นผู้น้อยหรือผู้ใหญ่ซื้อเสมอกับเจ้าของถิ่นข้อแสดงการสนิทสนมกับเจ้าของถิ่นในบาลีแสดงความข้อนี้ด้วยการต้องการน้ำด้วยการด้วยต้องการน้ำฉันก็ฉันต ้องการน้ำใช้ก็ใช้เป็นกันเองอารมณ์แบบในนี้เจ้าของถิ่นก็พึงทำไปสันฐานต้อนรับไม่สแสดงการรังเกียจเห็นไหมนะก็ถ้าจะอยู่ที่นั่นควรประพฤติให้ถูกธรรมเนียมของเจ้าของถิ่นนี่เห็นไหมนักบวชที่เร็วๆนะครับเอาที่ไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ทำทรงเดชนายบาลีจึงถามถึงเสด็จนายบาลีท่านบอกให้ถามถึงเสด็จเสนาสนะคือที่อันที่เราจะลงพักว่าอยู่ตรงไหนถามถึงโคจรคามหมายความว่าโคจรคามที่ใกล้ๆที่บินบาทนะจะพึงเข้าไปจะไปบินบาทเช้าหรือว่าสายต้องถามก่อนบ้านไหนที่มีจำกัดหรือไม่หรือว่ามีจำกัดภิกษุบ้านไหนมีจำกัดของหรือว่าจำกัดภิกษุหมายความว่าบ้านนั้นที่เราจะไปบิณฑบาตเขามีของน้อยหรือว่าเขาต้องการพระแค่องค์สององค์ถ้าไม่เขาไม่จำกัดพระเราก็ไปถ้าเขานิมนต์ไม่เฉพาะจะไปแถมไม่ได้แล้วก็ถามถึงที่อโคจรว่าที่ที่ไม่ควรจะไปที่ทางวัดที่เขาห้ามเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างเป็นต้นว่าบ้านคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเขาไม่นับถืออันที่ประกอบไปด้วยภัยถามที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะและก็สระน้ำสำหรับอาบตลอดจนทั้งกฎิกาข้อบังคับของที่นั่นเขามีอะไรกันบ้างจะได้ไม่ละเมิดจอถือเสนาสนะแล้วอย่าอยู่ได้ไม่ว่าจะอยู่เฉยๆแบบดูได้เอาใจใส่ชำระไปกวาดให้หมดจดจัดตั้งเครื่องเสนาสนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยของใช้เขามีอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างให้มันเรียบร้อยอย่าสกปรกสี่ภิกษุผู้เป็นเจ้าของถิ่นเมื่อเมียคันธกะมาสู่สำนักก็พึงต้อนรับโดยสมควรด้วยประการดังนี้ก็เป็นผู้หนักในปฏิสันถานที่ต้อนรับนายบาลีแสดงความข้อนี้ไว้ว่ากำลังทำจีวรหรือว่านวกรรมย้อมจีวรก็ดีกำลังกวาดลานเจดีย์อยู่ก็ดีกำลังทำยาแก่ภิกษุไข้ไม่หนักก็ดีให้งดการนั้นพรางก่อนมาต้อนรับอาคตุกะเว้นไว้แต่กำลังทำยาภิกษุไข้หนักพระหนักไข้หนักนี่งดไม่ได้ให้รีบทำให้เสร็จสิก่อนขอแสดงการนับถืออคันตุกะในบาลีแสดงความข้อนี้ด้วยการปฏิสันถานคือการต้อนรับตั้งน้ำล้างเท้าเครื่องเช็ดเท้าหรือว่าปูอาสนะให้นั่งถามด้วยน้ำฉันหรือน้ำใช้ว่ากินน้ำอะไรกันแน่แต่พวกเราไม่มีน้ำชาแต่เขาจะกินน้ำชาก็เชิญเขาเดินไปหากินเอาเองก็แล้วกันผมไม่ถือวิสารณะไอ้น้ำชงน้ำชาเนี่ยนะเราเคยมียังไงเรากินยังไงให้เขากินอย่างนั้น อย่าหาให้รุ่มร่ามเกินไปถ้ามันต้องการรุ่มร่ามมันไม่ใช่พระจะเป็นอันดับไหนก็ช่างหัวมันเถอะข้อทำปฏิสันถารโดยธรรมคือสมแก่ภาวะของอคันตุกะในบาลีแสดงข้อความนี้ว่าถ้าอคันตุกะแก่กว่าตนก็ลุกรับบาจีวรท่านถ้ามีแก่ใจก็ช่วยเช็ดรองเท้าให้ด้วยแล้วก็เอาน้ำมันสมัยนู้นเขาเดินทางกันนะแล้วเอาน้ำมันมาทาเท้าให้นะมั้งมาทาเท้าให้และพัดให้ท่านถ้าคันธุกะอ่อนกว่าตนก็เป็นเต็มบอกอาสนะให้นั่งบอกให้น้ำกินน้ำใช้ให้ถือให้เธอถือเอาไปใช้เองในบัดนี้สั่งให้ผู้อื่นทำแทนแล้วก็เป็นการสมควรข้อถ้าคันธุกะมาอยู่ที่วัดเอาใจเอื้อเฟื้อแสดงเสนาสนะให้ถ้ามีแก่ใจช่วยไปกวาดให้ด้วยบอกทางและก็กติกาคือข้อบังคับของสงฆ์ในสำนักให้รู้ตามข้อที่คันธุกะจะพึงถามอันกล่าวแล้วในคันธุกะวัด สำหรับอภิสมาจารย์นี่เป็นบทบัติเป็นที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนะเพื่อความละเอียดละออเห็นไหมพระพุทธเจ้าท่านดีไหมท่านต้องการให้เราดีทุกอย่างแต่เราอยากจะดีตามท่านบอกหรือเปล่าสำหรับอภิสมาจารย์วันนี้ฟังแล้วก็น่ารักนะวันนี้ก็พักกันในเพียงแค่นี้ต่อไปก็มานั่งคุยกันถึงปฐมบัญญัติสลับกันไปสลับกันมาเนี่ยจะได้ไม่เป็นโรคซึมเศร้าแต่ความจริงถ้าว่าท่านทำไม่ดีผมก็เป็นโรคซึมเศร้าถ้าผมได้เป็นโรคซึมเศร้าเมื่อไรผมอารวาสเมื่อนั้นถ้าผมเริ่มอารวาสก็ท่านยังรู้ว่าท่านจ้างให้ผมอารวาสผมก็อารวาสถ้าว่าท่านทำดีผมก็ขี้เกียจอารวาสตามปกติผมเป็นคนขี้เกียจอารวาสอยู่แล้วแต่ขนาดใดใครถูกผมอารวาสผมถือว่าองค์นั้นเฮงที่สุดที่ต้องตอบว่าเฮงชิบหายเลยต่อมาก็มาคุยกันถึงเรื่องปฐมบัญญัติวันนี้ว่ากันถึงขังสังฆาทิเศษสิกขาบทที่13ห้ามประทุษร้ายตระกูลคือการประจบคฤหัสถ์เนี่ยพวกที่เที่ยวเข้าบ้านโน้นเข้าบ้านนี้เนี่ยเขาเรียกประจบคฤหัสถ์เป็นการประทุษร้ายตระกูลคือทำประทุษร้ายพุทธศาสนาเขาจะเห็นว่าพระในพุทธศาสนาระยำระยำหรือเป็นเหี้ยแบบนี้เหมือนกันหมด ผมขอพูดภาษาไทยว่าไอ้คนเร็วๆนี่ผมไม่อยากจะพูดเรียบร้อยแต่มันไม่รู้สึกตัวพวกท่านดีอยู่แล้วจนรักษาความดีให้ทรงตัวนะถ้าใครไปเร็วเข้าผมจวกหนักกว่าไอ้คนที่เร็วอยู่แล้วเพราะว่าในฐานะยกย่องยกเคยสูงและเวลาทุ่มลงก็ต้องทุ่มให้ต่ำให้แรงสำหรับดีขาบทที่13เป็นดีขาบทสุดท้ายของสังฆาทิเศษความมีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทับอยู่ในพระเชตวันใกล้กรุงพาราณสีครั้งนั้นภิกษุเลวๆที่ชื่อว่าเป็นพวกของพระอัสสัชชินะและก็พระปุณณพัสสุอัสสัชชินี่จะไปนึกว่าอัสสัชชิองค์ที่เป็นอรหันต์รุ่นแรกนั่นไม่ใช่นะอรหันต์ก็ไม่ยุ่งเป็นภิกษุเจ้าถิ่นในชนบทชื่อว่าปิตาคิริและพระอรชีอรชีนี่ไม่เป็นอังคตบอกเป็นพระอรชีที่หาความอายไม่ได้หน้าด้านที่สุดก็แล้วกันหน้าบ้านแดกแต่รองเท้าบุตรหรือรองเท้าม้าหรือว่าหน้าถนนภิกษุเหล่านั้นประพฤติอนาจารอนาจารนี่มาเรียกว่าประพฤติไม่ดีมีประการต่างๆเช่นการประจบคฤหัสถ์อย่างบางทีพระที่วัดเราสมัยก่อนเคยมีนะเข้าบ้านโน้นออกบ้านนี่หาทางบรรสกุลหาการมาใครจะทำงานที่ไหนประจบแนะนำเขานี่ไอแบบนี้ช่วยดีมนพระให้เขาหาจัดงานให้เขาถึงเขาไม่ได้เชิญแต่แบบนี้ถ้าบังเอิญมีขึ้นมาอีกในวัดแล้วก็ช่วยกันเฉียดหัวไปพ้นเขตนะไอ้ตัวระยำแบบนี้มันเป็นแกะดำแย่เข้ามาอยู่ในเขตนี้เป็นว่าประจบคฤหัสถ์ทำสิ่งต่างๆให้เขาแล้วก็เล่นซนทุกซนต่างๆไม่มีระเบียบวินัยภิกษุรูปหนึ่งจำพรรษาในแฟ้งกาสีผ่านมาพักในชนบทนั้นเมื่อเดินเข้าไปถึงกรุงสาวัตถีเพื่อจะเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าภิกษุนั้นเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านด้วยความอาการสำรวมแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ไม่ชอบเพราะไม่แสดงการประจบประแจงเหมือนภิกษุพวกอรัชชีเหมือนพวกพระอัสสัชชิและก็พระปุณณปุณณพัสสุจึงไม่ถวายอาหารให้พระดีเขาไม่อยากให้กินนะแต่บาสกผู้หนึ่งเป็นผู้เข้าใจในพระธรรมินัยถูกต้องเห็นเข้าจึงนิมนต์ภิกษุรูปนั้นไปฉันที่บ้านของตนแม่พระดีเกือบอดให้พระระยำระยำกับรวยพระดีเกือบอดแสดงคนที่ชอบเร็วๆฮะ แต่นิมนต์ไปฉันที่บ้านของตนแล้วสั่งความให้ไปกราบทูลสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าภิกษุพระอสัตถิและพระปุณณภัสสุประพฤติตนไม่สมควรต่างๆเมื่อความทราบถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็ทรงติเตียนและก็ทรงบัญญัติสิกขาบทมีใจความว่าภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลคือประจบคุณหัตทอดตนลงให้เขาใช้มีความประพฤติเลวทรามเป็นที่รู้เห็นทั่วไปภิกษุทั้งหลายเพิ่งว่ากล่าวและขับเสียจากที่นั้นนี่บทนี้พุทธเจ้าทรงสั่งให้ขับเลยนะถ้าเราถ้ามีอยู่เราก็จัดการทันทีนะถ้าเธอกลับว่าตีเตียนภิกษุทั้งหลายเพิ่งสวดประกาศเป็นการประชุมสงฆ์ตักเตือนให้เธอเลิกถ้าหากว่าตักเตือน3ครั้งยังดื้อดึงต้องอบัติเป็นอบัติสังฆาทิเศษก่อนที่จะเป็นหรือไม่เป็นนั้นให้ขับไปซะก่อนอันละให้คำอธิบายต่อไปก็ไม่ต้องนั้นมาว่ากันสิกขาบทต่อไปหรือเวลา7นาทีอันนี้มาว่าถึงอนิยตอนิยตนี่ก็แปลไม่แน่นอนอนิยตะแปลไม่แน่นอนในสิกขาบทที่1วิธีปรับอบัติเพราะนั่งในที่รับตากับหญิง2ต่อ2 2ต่อ2ไม่ใช่2ต่อ2ผู้หญิง2คนประชาย2ท่า2องค์นะ1ต่อ1เป็น2นั่นเองแต่ศัพท์ภาษาไทยมันเผื่อๆอันล่อก็2ต่อ2ก็4นี่1ต่อ1เป็น2เรื่องเล่ามีว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ในพระเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระอุทายีหลวงพี่ผมไม่ชอบทำนี้เสมอชอบนักสร้างดีนักวินัยเป็นผู้เข้าไปสู่ตระกูลมากด้วยกันชอบเข้าบ้านนี่อย่างพวกเราเคยมีนะไอ้เข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้บ้านนี้เอาน้อยปีที่แล้วนะอย่างนี้ถ้าทำอย่างนั้นอีกมีจะไล่ไปเลยนะคุณนะไม่ต้องไปเกรงว่าคนบ้านไหนหรอกคนบ้านไหนก็ตามแต่สำนักนี้ต้องการแค่คนดีจะเป็นคนหนุ่มคนวัยกลางคนพระแก่แล้วก็ตามนะขับไปยิ่งแก่ยิ่งขับให้มันเร็วหนักมันแก่แล้วไม่รู้จักดีแล้วก็ว่ากันไปเข้าไปสู่ตระกูลมากด้วยกันนี่อุทายีก็ถ้าใครเข้าปฏิบัติแบบนี้ก็เรียกพระองค์นั้นเลยว่าอุทายีน้อยเนี่ยให้ใช้ยาซะเลยว่าพระกออุทายีพระขออุทายีลงท้ายไปซะเลยเพราะอนุญาตเป็นว่าท่านพระอุทายีชอบเข้าไปสู่ตระกูลมากด้วยกันไปบ้านโน้นไปวันนี้ไม่ขาดในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเข้าไปนั่งในห้องรับตากับหญิงสาว2คนด้วยกันตามตัวละ2 2ต่อ2กับหญิงสาวสนทนาบ้างกล่าวธรรมบ้างนาวิสาขาได้เชิญไปสู่ตระกูลนั้นนาวิสาขารับเชิญในเขาท่านสาขารับเชิญไปที่ตระกูลนั้นเห็นเข้าจึงทักท้วงว่าเป็นการที่ไม่สมควรก็ท่านก็ไม่ยอมเชื่อฟังถ้าไม่เชื่อฟังความทราบถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าในวิสาขานะท่านเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุ7ปีนะอย่าลืมนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงเรียกประชุมสงฆ์ทรงไต่สวนด้วยความเป็นสัตว์จึงได้ทรงตักเตือนอติเตียนแล้วก็ทรงบัญญัติสิกขาบทใจความว่าภิกษุนั่งในที่รับ2ต่อ2กับหญิงเป็นที่อันพอจะประกอบกรรมได้ประกอบกรรมและทำยุคที่ยุบได้ถ้าไม่เสพเมถุนนะที่ประกอบกรรมได้ถ้ามีนะนะถ้าอุบาสกคำอุบาสกเนี่ยนะถ้าบาศกผู้มีจาวาจาควรเชื่อได้แต่หมายถึงพระโสดาบันขึ้นไป กล่าวว่าภิกษุต้องอาบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในสามอย่างคือปาราชิกเพราะเสพมีถุนก็ตามเป็นอาบัติสังฆาริเศษเพราะถูกต้องกายหญิงหรือเกี้ยวหญิงก็ตามหรืออาบัติปาจิตตีเพราะนั่งในที่รับตาสองต่อสองกับหญิงก็ตามถ้าภิกษุนั้นรับถ้าภิกษุผู้นั่งในที่รับตารับสารภาพอย่างไรในอาบัติสามอย่างก็พึงปรับอาบัติอย่างนั้นหรือปรับตามที่ถูกเราหาสุดแล้วแต่อย่างไหนจะเหมาะสม ถ้าผู้มากล่าวหาตั้งแต่มีคุณสมบัติตั้งแต่พระโสดาคันขึ้นไปให้ปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าผู้กล่าวหามีคุณสมบัติไม่ถึงขนาดนั้นให้รับตามพระที่รับก็ไม่ถูกปรับตามพระที่รับไม่ถูกพระเดี๋ยวนี้ก็ห่วยก็เห็นอยู่แล้วนี่ถ้าสำนักเรามีงั้นก็ขับไปเลยนี่คือข้าบทที่สองวิธีปรับบัติเพราะนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองที่รับตาในห้องคนเขามองไม่เห็นที่รับหูนี่หมายถึงว่านั่งไกลตาเห็นแต่ไม่ได้ยินเสียงพูดมีเรื่องเล่ามาว่าจากสิกขาบทก่อนพระอุทายีนั่นแหละเห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองจึงนั่งในที่รับสองต่อสองกับหญิงนั่นแต่ไม่รับหูเอาแค่รับตาไม่รับตาแต่ว่ารับหู